أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Nuh suresine geldik. Kur'an-ı Kerim'in 71. suresi. Elimizdeki mealin 571. sayfası. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. İnna erselnâ Nuhan. Nuh'u elçi olarak gönderdik. İlâ kavmihi, kavmine, kendi kavmine. En enzir kavmeke min kabli en ye'tiyehum azâbun elîm. Onlara elim bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye elçi gönderdik. Kâle ya kavmi inni lekum nezîrun mubîn. Dedi ki ey kavmim, ben sizin için açık bir uyarıcıyım. Açıkça sizi uyarıyorum. En i'budullâhe vettekûh. Allah'a kul olun ve ondan sakın. Ve ati'un ve bana itaat edin. Yagfir lekum min zunubikum ve yuakhirkum ila ecelin musemma. Allah sizin günahlarınızdan sizin için bağışlasın ve sizi eceli müsemmaya kadar ertelesin. İnne ecelallahi izâ câe la yuakhar. Allah'ın belirlediği süre geldiği zaman geriye bırakılmaz. Lev kuntum te'lemûn, keşke bunu bilseydiniz. İnne erselnâ Nuhan. Kur'an-ı Kerim'de elçiliği açıkça belli olan ilk peygamber Nuh Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam'ın elçi olarak gönderildiği açıkça ifade edilmez. Ama Nuh Aleyhisselam elçi olarak gönderildiği açıkça belli edilen peygamberlerden, ilk peygamberlerdendir. Ve Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiği gibi bir kitap vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de kendisine kitap verilmiş olan peygamberlerin sayısı bizim kitaplarda yazıldığı gibi az değildir. Yani 4 büyük kitap inmiştir. Bunlar Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an şeklinde bizim kitaplarımızda geçer. Tevrat daha çok dünya ile ilgili hükümler içerir. Zebur'da dualar vardır. İncil'de daha çok maneviyatla ilgili hükümler içerir. Kur'an-ı Kerim bunların tamamının yerine geçen bir kitaptır. Nuh Aleyhisselam'a verilmiş olan kitap, Kur'an-ı Kerim'in bir misli olan kitaptır. Cenab-ı Hak şer'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan buyuruyor. Şer'alekum mineddin. Allah bu dinden sizin, yani sizin dininizin şeriatı kıldı neyi? Ma vassa bihi Nuhan, Nuh'a tavsiye ettiği şeyi. Bu şey bir buldosur ayeti. Yani Allahü Teala Nuh'a neyi emretmişse onu, hangi kaçıncı sayfaydı? 485. sayfa. Şura suresi 13. ayet. Şer'a lekum mineddin. Bu eddin, yani bu din. Bu dinin şeriatı yaptı Allahü Teala. Neyi? Ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a neyi tavsiye etmişse onu. Yani peygamber olarak gönderildiği açıkça belirtilen Kur'an-ı Kerim'de ilk peygamber Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu hadisi şeriften öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de onun peygamberliğine dair bir ifade yok. Ona verilen neyse son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a verilen de o. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana vahyettiğimiz وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاه۪يمَ İbrahim'e tavsiye ettiğimiz ki İbrahim Aleyhisselam'a da bir kitap verilmiştir. اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْعُولَى صُحُفِ اِبْرَاه۪يمَ وَمُوسَى Bunlar öncekilerin sayfelerindedir İbrahim'in ve Musa'nın sayfelerinde. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاه۪يمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya tavsiye ettiğimiz şudur. Yani size emrettiğimiz, Nuh'a emrettiğimiz, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya tavsiyemiz şudur. En akimud din. Bu dini ayakta tutun. Bu dini tam olarak yerine getirin. Ve la teteferraku fihi. Bu din konusunda fırka fırka olmayın. Her biriniz bir başka tarafta olmasın. Fırka fırka olmamanın yolu bu kitaba sarılmaktır. Kendinizi kitaba uydurursanız fırka fırka olmazsınız. Ama kitabı kendinize uydurursanız fırka fırka olursunuz. Kabura alel müşrikine ma ted'uhum ileyhi. Senin o çağırdığın şey müşriklere ağır gelmiştir. Şimdi burada asıl konu şu. Nuh Aleyhisselam'a ne emredilmişse Muhammed Aleyhisselam'a da o emredilmiştir. Dolayısıyla geçmiş peygamberlere Allahü Teala neler emretti, neleri yasakladı diye sorarsanız bunu öğrenmenin en kestirme yolu Kur'an-ı Kerim okumaktır. Peki Kur'an'ın hükümlerinde değişen şeyler yok mu? Var tabii. Nesih dediğimiz bir olay var. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا Bir ayeti nesh eder ya da unutturursak, çünkü zamanla kitaplar unutuluyor, kayboluyor, yangınlarda, sellerde, zelzelelerde bilenler ölüyor. Ne'ti bi hayrim minha ev misliha. ya onun daha hayırlısını getiririz ya da benzerini getiririz. Onun için iki türlü nesih vardır. Önceki kitaplarda olanın aynısını bildirmek de nesihtir. Önceki kitaplarda olanı daha iyisiyle bildirmek de nesihtir. Yani bizim zihnimizde oluşmuş olan nesih, Kur'an'da anlatılan nesih değil. Ondan dolayı birçok kimseyi görürsünüz, Kur'an'da nesih var mıdır yok mudur tartışırlar. Bu son derece gereksiz tartışmadır ve kitaplar bu tip şeylerle doludur. Nesh'e taraftar olanlar, nesh'e karşı çıkanlar, niye bu böyle oluyor? Çünkü nesihi herkes kendine göre tarif ediyor. Tarifi kendinize göre yaparsanız, sonuçlar da kendinize göre ortaya çıkar. Nesihi Kur'an-ı Kerim'e göre tarif ederseniz, o zaman hiçbir ihtilaf olmaz. Çünkü Bakara suresinin 106. ayeti miydi? 18. sayfada ayet. Diyor ki biz bir ayeti nesh eder ya da unutturursak. Yani işte dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de unutturma diye bir olay olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim muhafaza ediliyor. Unutursan gider açır bir Kur'an'ı okursun. Ama şeyi düşünün. İsrailoğullarını düşünün. Şöyle bir an için kendinizi onların yerine koyun. İki büyük göç yaşamışlar. Sürgün. Erkekleri öldürülmüş. Kadınları ve çocukları esir edilmiş. Ellerine geçirdikleri her şeyi tarumar etmişler. İsra suresinde Cenab-ı Hak bunu anlatıyor. Ve o insanlar esir olarak işte birincisinde Babil'e sürgün edilmişler. İkincisinde de böyle İtalya'ya doğru bir takım yerlere doğru getirilmişler. Böyle bir durumda insanlar canlarını zor kurtardığı bir durumda Tevrat nüshalarını tam kurtarmaları beklenemez. Erkeklerin öldürüldüğü, çocuklarının ve kadınların da esir edildiği bir ortamda da Tevrat'ın tam olarak muhafazasını beklemek zordur. Onun için birçok Tevrat ayeti unutulmuştur. Bunun unutulduğuna dair de Kur'an-ı Kerim'de ayetler var ayrıca. Hatta onların gizledikleri de var, bilerek. Yani o şeye halka anlatmadıkları ayetler var. Bizde de var bu. Ortamına göre ayetler okunur ve bütün ayetleri okumak istemezler. Şimdi onun yeri mi, zamanı mıydı derler. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri için bir zaman belirlerler. Her şeyin bir zamanı var derler. Zamanı tabii ki vardı. O zaman geldi ve Allah da o kitabı indirdi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinin artık zamanı var denecek durumu yoktur. Zamanı gelmiş ve Allah indirmiştir. Ama insanlar gizliyorlar. Bugün de yapılıyor. Fakat şansımız şurada, elimizde Kur'an-ı Kerim nüshaları var. İşte bu şeyi, nesih olayını en kolay şöyle anlarız. Bir insan bir kitap yazıyor. Yazdığı kitabın ikinci nüshasını çıkaracaksa eğer, yani ikinci bir baskısını yapacaksa, o ikinci baskıda kendine göre bir takım düzeltmeler yapar. Yani daha güzel olsun diye bir takım şeyler yapar. Ama birinci baskı ile ikinci baskı yüzde kaç aynı olur? %90'dan %99'a yakın aynı olur. Çok azı değişmiş olur. Ama ona ikinci nüsha denir. Nüsha, nesih aynı kelime. Aynı kökten geliyor. Nüsha, nesih. Nesih de işte bir kitaptan alıp bir kitaba geçtiğiniz zaman bunun adına nesih denir. Öğrenciler arkadaşlarının notunu alırlar, bakarlar oradan, kendi defterlerine geçerler. Bunun adı nesihtir. İstinsah, nüsha çıkarmak, yani kopya almak. İşte bugün bir fotokopi çektirelim diyoruz ya. Ama fotokopi de orada ne görürse onu alır. Elinizde yazdığınız zaman, hele o kitap da sizin kitabınız, bu da sizinse, hatta hocadan dinlerken tuttuğunuz notları temize geçeyim derseniz, aynen mi geçersiniz? Bir takım düzeltmeler yaparsınız. Şimdi tabii ki Allah kendi kitabında düzeltmeler yapmaz. Kolaylaştırmalar yapar. İşte Kur'an-ı Kerim önceki kitapların tamamını neshetmiştir. Peki az önce okuduğum ayeti kerimeye göre Nuh Aleyhisselam'da olanların yüzde kaçı var bizde? %100'ü değil mi? Öyle anlaşılıyor. Çünkü şer'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Ama %100'ü değil. Niye değil? Onu nesihle ilgili ayetten öğreniyoruz. Ma nensek min ayetine ununsiha, bir ayeti nesheder ya da unutturursak, mesela Nuh Aleyhisselam'ın kitabı diye bir kitap kimsenin elinde yok bugün. Ya da İbrahim Aleyhisselam'ın kitabı diye bir şey bilinmiyor. Bugün sabiiler var. Irak'ta yaşıyor, bir kısmı da Amerika'da yaşıyor. Onların ellerinde Ginza dedikleri kitaplar Yahya Aleyhisselam'a indirilen kitaptır diyorlar. En'am suresinde de Yahya Aleyhisselam'a indirilen kitaptan bahsediyor Allah-u Teala. Zerdüşler de İdris Aleyhisselam'a inandıklarını söylüyorlar. Ona indirilen kitap işte Zendavesta var diyorlar. Bizim elimizde o kitap var diyorlar. Çok ilginçtir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Yahudileri, Hristiyanları, Sabiileri ve Zerdüşleri bir kategoride, müşrikleri bir başka kategoride alır. Yani onlar da müşriktir ama farklı bir müşrik. Bunların dışında o kadar çok kitap indirilmiş ki biz bunların çoğusundan haberdar değiliz. Bizim kitaplarımızda suhuf diye geçer. İşte gökten 104 kitap indi. Çocukluğumuzda bizi ezberletmişlerdi. 4 tanesi büyük kitap, 100 tanesi suhuftur. 4 tane kitap işte şu peygamberler, 100 suhuf buna. Suhufla ilgili rivayetler çok zayıf. Ama Kur'an-ı Kerim'de kendisine kitap verildiği belirtilen 17 miydi 18 mi peygamber var? Kaçtı? 17 mi 18 miydi hatırlıyorum. 18'di ha. Tamam. 18 peygamberden bahsediliyor. Kendine kitap verilmiş olan. Ama enteresan, bizim okuduğumuz kitaplarda bundan bahsedilmiyor. Sen duydun mu daha önce kitabı? Bak, duymamış. İmam Hatip'li olmasına rağmen duymamış. Şimdi nesih konusu, işte Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın son kitabı. Dolayısıyla Kur'an'da bulunan hükümlerin büyük bir bölümü önceki kitapların aynısı. Bir kısmını Cenab-ı Hak almamış Kur'an-ı Kerim'e. Onları görmezlikten gelmiş. Zaten bunu da Maide suresinde bildiriyor. Tamam. Ve ya'fu an kethir diye. Yani birçoğunu görmezlikten gelir diye. Bir kısmını da daha iyisiyle almış. Kolaylaştırmış. Hafifletmiş. Tıpkı sizin işte bir yerde bir öğrencinin derste tuttuğu notları temize geçerken daha da güzelleştirmesi gibi. Ya da bir kimsenin yazdığı kitabın ikinci baskısını yaparken kendine göre bazı güzelleştirmeler yapması gibi. Allah-u Teala için güzelleştirme denmez, o kolaylaştırma yapıyor kullarına. Onun için ne diyor? مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَتٍ اَوْ نُنْسِهَا. Bir ayeti nesk eder ya da unutturursak ne yaparız? نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا. Ya daha hayırlısını getiririz. Mesela Tevrat'ta, İncil'de rejim cezası var zina edenler için. Daha hayırlısı ne? Nisa suresinde Allah-u Teala bu cezayı kadınlar için müebbet hapse indiriyor. Ölümden sonraki ikinci ceza nedir? Müebbet hapis. Değil mi? İdamı müebbete çevirdiler derler. Hep duyarsınız. Nisa suresinde yani bir hafifletme yapıyor. Müebbete çeviriyor. Nisa 15 ve 16. ayetlerde. Nur suresinde de kadın için, erkek için, evli olsun, bekar olsun herkes için 100 DNA'ya indiriyor. İşte böyle bir hafifletme var. Ama onun dışında, yani böyle hafifletilenler dışındakilerin tamamı önceki kitaplarda olanın aynısı. Peki nesih son nüshaysa Kur'an-ı Kerim'deki önceki kitapların tamamını ne yapmış olur? Nesketmiş olur. Kur'an-ı Kerim'e göre şey yaptığınız zaman, o olaya baktığınız zaman Kur'an'da nesih var yok falan gibi hiçbir tartışmaya girmezsiniz. Hiç bu çok gereksiz, çok lüzumsuz bir tartışma olur. Ama tarifi kendinize göre yaparsanız o zaman da sonu gelmez tartışmalar yaparsınız. Neyse böyle bir kısa bir giriş yaptık ama epey de vaktimizi almış maalesef. Şimdi Nuh suresine devam edelim. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye'tiyehum azabun elim. Nuh'u kavmine gönderdik. Kavmini uyar. Acıklı bir azap gelmeden önce onları uyar. Yani mesela uzmanlar gidiyorlar bir köye. Diyorlar ki bak burada toprak kayması var. Hesaplarımıza göre şu kadar ay sonra toprak kayması olacak ve bütün evleriniz toprağın altında kalacak. Size uyarıyoruz. Bir an önce buradan taşının. Onun gibi bir şey peygamberlerin uyarması. Diyor ki Allah-u Teala kavmini uyar. Acıklı bir azap gelmeden önce. Kale ya kavmi. Nuh Aleyhisselam geldi dedi ki ey kavmim inni lekum nezirun mubin. Ben sizi açıkça uyarıyorum. En i'budullah Allah'a kul olun ve tekuhu ona karşı saygılı olun. Ondan sakının, çekinin ve ati'un ve bana itaat edin. Böyle yaparsanız yağfir lekum min zunubikum Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Yani şimdiye kadar olan günahlarınızı bağışlar. Ve yuakhirukum ila ecelin musamma ve sizi eceli müsemmanıza kadar yaşatır. Tabi buradaki min kelimesi bazı anlamında da olabilir. Sizin günahlarınızın bir kısmını bağışlar diyebiliriz. Bu da şu olur. Bir insan bir başkasının hakkını almışsa Müslüman oldu diye o hak kaybolmaz. Müslüman olduktan sonra da hakkı vermek zorunda. Yani insanlar arasındaki hukuka bir şey olmaz. Allah'a karşı işlediği günahlar bağışlanır da insanlara karşı yaptığı haksızlıkların bağışlanması için kişiden helallik alması lazım. O bakımdan da yaptığınız günahların bir kısmını bağışlasın diye şeklinde de tercüme edilebilir. وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ ve sizi belli bir zamana kadar yaşasın. Bu ne demektir? Yani ey köylüler bak bu dağ geliyor. Eğer burada kalırsanız ölürsünüz. Buradan başka yere taşınırsanız yaşarsınız. Bütün peygamberler bunu yapmıştır. Demişlerdir ki Allah'a kul olun. Ondan korkun, ondan sakının, çekinin ve bana itaat edin. Yani çünkü ben Allah'ın elçisiyim, kendimden bir şey söylemem. Dolayısıyla elçiye itaat, onu gönderene itaattir. Allah sizin günahlarınızı bağışlasın, sizi eceli müsemmanıza kadar yaşasın. İnne ecelallahi izâ câe la yuakhar. Çünkü Allah'ın eceli geldiği zaman geriye bırakılmaz. Gelmediği zaman, gelmeden önce ne olur? Gelirse bırakılmaz ama gelmeden önce, işte gelmeden önce uyarıyor. Tıpkı orada şeyde gibi, burada bir dağ kaymaya başladım artık kurtulamazsınız demek gibi bir şeydir bu. Lev kuntum te'alemun, keşke bunu bilseydiniz. Şimdi biz de birçok konu maalesef Kur'an-ı Kerim'in dışında halledilmiş. Mesela ecel izâ câe, inne ecelallâhi izâ câe la yuakhar. İzâ câe eceluhum la yestâhirûne sa'aten ve la yestakdimûn. Ecelleri geldikleri geldiğinde ne bir saat öne ne bir saate ne de bir saat geriye almayı isteyebilirler şeklinde ayeti kerime. Bu ayetlere bakanlar ayetler üzerinde gerektiği şekilde düşünmedikleri için hep şunu söylerler. Akaid kitaplarında da vardır. Ecel ne bir saniye uzar ne de kısalır. Öyle mi acaba? Eğer ecel uzayıp kısalmıyorduysa Nuh Aleyhisselam neyin uyarısını yapıyordu? Sizi eceli müsemmanıza göre yaşatsın derken niye bunu söylüyordu ki? Şimdi insanların üç türlü eceli var Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman. Vaktimiz fazla kalmadığı için ben biraz fazla ayetlerden okumayacağım. Okumak isteyen kişiler doğru bildiğimiz yanlışlarda ecelin kısalması başlığındaki başlığını okuyabilirler. Üç türlü ecel var. Birincisi tabii ecel. Yani bir vücut bir insan ne kadar taşıyabilir? O doğum sırasında bu belli olur. Yani şey doğumdan önce ana rahminde bu belli olur. İşte melek gelir ecelini yazar denen olay budur. Yani orada sağlıklıysa o vücut bu kişiyi şu kadar sene yaşatır şeklindeki bir Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir ölçü, standart belli olur orada. Doktorların bildiği ecel odur. Doktorlar hani derler ki işte senin şu kadar ömrün var dedikleri zaman onlara göre kendi bilgi birikimlerine ve tecrübelerine göre bakarlar. Bu vücut bu kişiyi şu kadar taşır derler. Buna tabii ecel diyoruz. İkincisi var eceli müsemma. Allah-u Teala'nın belirlediği ecel. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünün. 63 yaşında ölmüştür. Ama vücudu sağlıklıydı. O vücut onu daha yıllarca taşıyabilirdi. Yani tabii eceli bitmeden, eceli müsemması bittiği için Cenab-ı Hak onun canını almıştır. Yani Allah'ın tanıdığı süre bu. Sen ancak bu kadar yaşayacaksın. Onu doktorların bilmesi mümkün değil. Hiçbir insan bilemez onu. Sadece Cenab-ı Hak bilir. Bir de insanların kendi yanlışlarıyla, hatalarıyla bu eceli aşağıya çekmeleri söz konusu. Yani sizin için tanınan süre diyelim 75 sene. Siz ya da bir başkası yanlış bir davranış yapıyor, o süre dolmadan önce ölüyorsunuz. İşte Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı uyarı bu. Siz Allah'a itaat edin. Ona karşı saygılı olun. Benim sözlerimi dinleyin. Allah sizi eceli müsemmanıza kadar yaşatsın. Yani bu dünyada ne kadar yaşamanızı takdir etmişse o zamana kadar yaşatsın. Ama öyle yapmazsanız o süre gelmeden önce ölürsünüz. Yanlışlık yaparsanız. İşte bugün yolda giderken aşırı sürat yaparsa, içkisi içerse, bilmem uyuşturur içerse, şunu yaparsa, bunu yaparsa kendi ömrünü ne yapar? Kısaltır. Kendi şeyiyle kısaltır. Şimdi bu konuda en kısa yoldan bize bilgi verecek olan Yunus Aleyhisselam olayıdır. Saffat Suresi 37. surenin 139. ayetini açalım. 37. sure. 452. sayfa. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ve inne Yunus'e leminel murselin. Yunus da elbette elçi olarak gönderilenlerdendir. İz ebeka ilel fulkil meşhun. Dolu bir tekneye kaçmıştı. Gemi diyor da bugün bizim anladığımız manada gemi değil. Yani küçük bir tekne. Çünkü bir insanın fazla gelmesiyle yükü fazlalaşan bir şey. Dolu bir gemiye kaçmıştı. Fesaheme, kuraya katıldı. Fekâne minel müdhadîn, kaybedenlerden oldu. Yani gemi denize atılacak. Ya herkes boğulacak ya da bir kişi boğulacak. Onu da işte kura çekmişler, birisini atacaklar. Yunus Aleyhisselam'a rastlamış. Yunus Aleyhisselam görev yerini Allah'tan izin almadan terk etmiş. Çünkü 33 sene insanları Allah'ın dinine çağırmış, hiç kimse inanmamış. Cenab-ı Hakk'ın da cezası gelecek diye haberi oluyor. Kızıyor insanlara, başını alıp gidiyor. Allah-u Teala'dan izin almadan. Bu büyük bir suç. Yani şöyle siz kendiniz düşünün, bir kişiyi bir yerde görevlendiriyorsunuz, size sormadan görev yerini terk ediyor. Suç değil midir bu? Allah-u Teala da Yunus Aleyhisselam'ı orada elçi olarak görevlendirmiş, Cenab-ı Hak'tan izin almadan görev yerini terk ediyor. Geliyor, gemiye biniyor, kura çekiliyor ve kurada kaybediyor. Gemiden atıyorlar. Atılınca feltekamehu luhut. O balık onu bir lokma yaptı. Olduğu gibi yuttu yani. Böyle çiğnemeden. Ve huve mulim. Ama o kendini ayıplıyordu böyle bir haldeyken. Yani yanlışının farkına varmıştı. Balık yutmadan önce. Hata yaptığını anlamıştı. Hata yaptığını anlamıştı. Ve orada tevbe etti. Böyle büyük balıkların karnında insanları birkaç gün yaşatacak kadar oksijen varmış. Ama tabii oradaki o asitler de vücudu bir taraftan da etkiliyor, yavaş yavaş eritiyor. Şimdi kapkaranlık bir yerde nefes alıyor, yaşıyor, yaşadığında biliyor. O böyle bir durumda kendisini balığın yuttuğunu bilmesi mümkün değil. Orada diyor ki La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Senden başka ilah yok. Sana boyun eğerim ya Rabbi. Ben yanlış yaptım. Ben yanlış yapanlardan oldum. Yani kendim ettim, kendim buldum. Böylece tevbe etmiş oluyor. Cenab-ı Hak ölüm %100 olmadan önce yapılan tevbeyi kabul edeceğini bildiriyor. Firavun da tevbe etmişti ama Allah kabul etmemişti. Ne zaman tevbe etti? Ölümle yüz yüze geldi ya. Ama Yunus Aleyhisselam daha atılmadan hatasını anlamış ve pişman olmuştu. Çünkü ve huve mulim diyor ya, kendisini ayıplar bir haldeyken. İşte Allah-u Teala burada diyor ki, şimdi dikkatle dinleyelim. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ Eğer Yunus bu tesbihi yapanlardan olmasa, suçlu olduğunu itiraf edip de Allah'tan bağış dilemeseydi, burada üstü kapalı olarak bağış, ya Rabbi hatayı ben yaptım demesi, Cenab-ı Hak'tan bir bağış istemesidir. Eğer Yunus böyle demeseydi, lelebite, kesinlikle kalacaktı. Fi batnihi, o balığın karnında. Nasıl kalacaktı? Yunus olarak mı kalacaktı? Eriyecekti, etine kanına karışacaktı, ölecekti orada. لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِه۪ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Yeniden dirilecekleri güne kadar, yani balığın karnı onun mezarı olacaktı. فَنَبَذَهُ بِالْعَرَائِ Bu tevbe edince balık onu boş... فَنَبَذْنَاهُ Tamam. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ Tevbe edince biz onu boş bir sahaya attık. Tabi Allah-u Teala'nın emrinde her şey. Balık onu ağzından çıkarıyor boş bir sahaya. وَهُوَ سَقِيمَمُ hasta. Çünkü o balığın midesindeki asitler onu hasta etmiş. Bakın tabiilik hiç bozulmuyor. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْتِينَ Şöyle kabak cinsinden bir ağaç üzerine bitirdik. Yani gölgelik oldu onun üzerinde o. Ve orada iyileşti. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ Onu 100.000 ya da daha fazla kişiye gönderdik. Yani sonra o iyileşti, tekrar Ninova'ya döndü. Yani Ninova bugün Kerkük, Musul, o bölge. Musul'da Yunus Aleyhisselam'ın kabri vardır. Oraya döndü. Kendisine 100.000 ya da daha fazla kişi inandı. Hiçbir kimse inanmamıştı. Çünkü döndüğünde kavmi de tevbe etti. Eğer kavmi de tevbe etmeseydi onların da tamamı gidecekti. Onu da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Tabi bu فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينَ Onlar inandılar, Yunus kavmi inandılar. İnanınca belli bir süreye kadar onları nimetlendirdik. Ne zamana kadar? Eceli müsemmalarına kadar. İnanmasalardı tamamı yok olup gidecekti. Bu hangi ayetti? Yunus suresi 98. ayeti de açalım. 221. sayfa. İşte Nuh Aleyhisselam kavmini uyardı. Kavmi uyandı mı? 950 sene insanları Allah'ın dinine çağırdı. Kaç kişi inandı? İnananların tamamı o kadar çok hayvanla beraber bir gemiye bindiler. Çok az insan inandı. 8 kişi diyen var, 80 kişi diyen var. İnansalardı onlar boğulmayacaklardı. İnanmadıkları için boğulup gittiler. Şimdi bakın şurada ne diyor Allah? فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ Herhangi bir ülke keşke inansaydı. فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا İmanı kendine bir yarar sağlasaydı. Heyhat bu olmadı. Yani peygamberler o kadar uyarmalarına rağmen olmadı. İlla kavme Yunus. Yunus kavmi hariç. Lemme amenu. Ne zaman ki onlar da inandılar. Çünkü Yunus Aleyhisselam'ın kaçması onları da etkiledi psikolojik olarak. Dediler ki biz çok yanlış yaptık. Çünkü peygamberlerin haklı olduğunu kesin herkes anlar, herkes bilir. Ama hesabına gelmediği için inanmazlar. Orada eyvah dediler, yanlış yaptık dediler. Yunus Aleyhisselam gelinceye kadar onlar da tevbekar olmuşlardı. Keşefna anhum azabel hizyi fil hayati dunya bu dünya hayatında onları rezil ve rüsva edecek azabı onlardan aldık, kaldırdık. Memetta'nâhum ilâ hîn ve belli bir süreye kadar onlara nimetler verdik. O da kendilerine biçilmiş olan ecel. O süreye kadar. Şimdi demek ki ecelimizi uzatamıyoruz. Yani Allah bize ne kadar ömür vermişse onu bir saniye uzatamıyoruz. Ama yaptığımız yanlışlıklar onun kısalmasına sebep oluyor. Başkalarının yaptığı yanlışlar da sebep olabiliyor. Sadece senin yanlışın değil. Zaten ondan dolayı cezalandırmalar oluyor. Öyleyse yiyeceğimize, giyeceğimize, oturmamıza, kalkmamıza, davranışımıza, her şeyimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ecel bir saniye uzamaz, bir saniye kısalmaz sözü, uzamaz kısmı doğru ama kısalmaz kısmı yanlış. Yani Cenab-ı Hakk'ın belirlediği süreyi sonuna kadar yaşamak istiyorsan Allah'ın dediği yoldan gideceksin. Aksi takdirde kendi ömrünü kısaltırsın. Yazık edersin. Şimdi Fatır suresinin 11. ayet miydi? Fatır 35. sure 11. ayeti açalım. Ve böylece dersimizin bu bölümü bitmiş olsun. Vallahu halakakum min turabin. Ha, sayfa numarası 436. Vallahu halakakum min turabin. Allah sizi topraktan yarattı. Sümme min nutfetin, sonra döllenmiş yumurtadan, yani topraktan başlıyor, annemizin babamızın vücuduna gelen gıdalar bir öz, bir tohum oluşturuyor. Bu tohum ana rahminde dölleniyor, nutfe oluyor. Sümme cealekum ezvacen, sonra sizleri çiftler halinde oluşturdu. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ. Bir dişi hamile kalmaz ve doğum yapmaz ki Allah'ın o konuda bilgisi olmuş olmasın. Yani hamile kalması da doğumu da Allah'ın bilgisi altında olur. Çünkü hepsinin kuralını, standardını koyan ve yöneten Allah-u Teala'dır. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ. Yaşayan bir kişi yaşatılmaz ya da yaşayan bir canlı yaşatılmaz. وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمْرِهِ. Ömründen bir kısaltma yapılmaz ki illa fi kitabin, bir kitapta yazılı olmasın. Yani diyelim ki ömrünüzün, Allah-u Teala size 75 yıllık bir ömür biçti. Bu mutlaka bir kitapta yazılı. Yaptığınız yanlışlar dolayısıyla ömrünüzü düşüre düşüre düşüre 40'a kadar düşürdünüz. Bu da yazılıdır. Ha, tevbe ederek bunun yukarıya doğru çıkmasına sebep olursunuz ama 75'in üstüne çıkaramazsınız. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا. Dış dünyada ve kendi içinizde başınıza gelen ne varsa, herhangi bir şey başınıza gelmeden önce mutlaka kayda geçer. Kayıtsız hiçbir işlem yok Cenab-ı Hakk'ın şeyinde. Her şeyi kayda geçer. Kayda geçti mi artık değişmez. Siz kayda geçinceye kadar ne yaparsanız yapın. Kayda geçti mi artık değişmez. Başınıza bir olay geldi mi kayda geçmiştir, kurtuluş yok. Başınıza geldi mi ah keşke demenin bir anlamı yok, kurtuluş yok. Onu daha önceden düşünecektiniz. İşte Nuh Aleyhisselam hani dalgalar gemiyi sallarken oğluna seslendi, gel oğlum gemiye bin. Oğlu gelip gemiye binseydi kurtulacaktı. Ama gelmedi, bir daha sığınırım, beni kurtulur, beni şey yapar dedi. O anda yazgı tamam. Çünkü tevbe etme ümidinde tamam, ümidi de tümüyle ortadan kalkınca bir dalga geldi ve aldı götürdü anda. Şimdi sonuç olarak demek ki ömrümüzü uzatamıyoruz. Ama Allah'ın bize verdiği ömrü tam ve dolu dolu yaşayabiliriz. Bunu yaşamanın yolu Allah'ın dediği gibi yaşamaktır. Çünkü yaratan O. Onun bize verdiği kullanma talimatına göre kullanmamız lazım. Bir buzdolabı aldığınız zaman fabrikasının verdiği kullanma talimatına göre onu kullanırsanız onu tam kullanırsınız. İşte Allah-u Teala da onu veriyor. Öyle olmaz da yanlışlık yaparsanız, ister kendinizden kaynaklansın, ister başkalarından kaynaklansın, daha erken ölebilirsiniz. İşte Yunus Aleyhisselam o da tevbeyi yapmasaydı ölecekti. Eğer Firavun boğulmadan önce tevbe etseydi o da kurtulacaktı. Ama tam boğulurken ettiği için Cenab-ı Hak onu kabul etmeyeceğini zaten ilan etmiş. Çünkü Allah her şeye bir standart koymuştur. Günahın da standardı vardır, sevabın da vardır, tevbenin de vardır, imanın da, küfrün de, her şeyin standardını koymuş. Kader bu zaten. Kader standart demek. O standartlara göre davranırsınız ve Cenab-ı Hak hiç kimseye de zulmetmez. Tevbenin de standartına uygun davrandıysanız Allah tevbenizi kabul eder. Ona uygun davranmadıysanız kabul etmez. Böylece dersimizin birinci bölümünü bitirmiş olduk.